السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي السماء: والفجر وليال عشر. أنا آبى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، أنا آبى كتك آيهي تكوفو، أنا آبى كوكات والفجر. نا الفجر نوكات وصلاة الصبح يكل سيكو الله أمي يبيا. نوكسم بعض أهل العلم kwamba alfajri anayoiapia Allah subhanahu wa ta'ala ni alfajri ya mwezi wa Allah wa al-Muharram, kwa kuwa alfajri hii ndiyo ambayo huanzisha alfajri nyingine, kwa kuwa mwezi wa al-Muharram ndiyo mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Wamesema haya baadhi wa mufassirin, akasema subhana wa layalin ashri, na apa na masiku kumi. Wakasema baadhi ahli alilm, masiku kumi haya anayoyapia Allah subhanahu wa ta'ala ni masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani katika kumi lake la mwisho. Haya wameyataja ahli alilm, na wakasema wengine katika ahli alilm, na hii ni kauli ya jumhuri ya ahli alilm, kwamba walayalin ashri ni masiku kumi ya mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Dhulhijja, na hii ni kauli aljumhur. أميسم هايا الإمام السدي، أميسم هايا الإمام الكلبي رحمة الله تعالى عليهما. أيها الناس عباد الله، للأمبال لموبلك يا أهل العلم وكسيما كما سككم هزي أمبازو الله تبارك وتعالى أنا أباكوازو ني سككم سميزي وذو الحجة، ني إلى حديث أليتاج الإمام البخاري نا الإمام أبو داود na wengine katika ahlul ilm kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kwamba Rasul alayhi salatu wassalam anasema: ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam, hakuna siku katika siku ambazo zapita kuwapitia watu, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna, kutenda matendo mema katika masiku hayo, ahabu ila Allah, hilo lapendeza mno mbele ya Allah kuliko amali njema itakayofanywa katika masiku haya kumi. Haya ameyasema Rasul alayhi salatu wassalam. Akasema aliyepokea hadithi kutoka kwa Rasul kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anakusudia siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Wakamuuliza masahaba: ya Rasul Allah, wala aljihadu fi sabilillah, hata ile jihad, jihad ya mtu kuihatarisha nafsi yake akaenda kwa hali ya kufa kupona, hata hali hii ya kupigana jihad katika njia ya Allah, haitopata amali njema itakayofanywa katika masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata hii jihad, hata jihadi katika njia ya Allah, aliyepigana jihad katika njia ya Allah akauawa katika njia ya Allah, hatompata aliyetenda matendo mema katika masiku 10 haya ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, isipokuwa yule ambaye ameshiriki jihad akaihatarisha nafsi yake akauawa, na alikwenda na mali zake zote zikasambaratika. Huyu ndiye ambaye atakuwa juu ya yule ambaye amefanya amali njema katika masiku 10 haya ya mwanzo wa mwezi huu wa Dhulhijja. Ayuha nnasu ibadallah, bila shaka siku 10 hizi zina fadhila kubwa, bali zimekuja baadhi ya riwaya akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bora ya siku zote za dunia, bora zaidi ya siku zote za dunia ni siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Ayuha nnasu ibadallah, na ndio maana ahlul ilmi wakawa wanatuhusia kunako masiku haya, kunako mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja, ambao ni mmoja katika miezi minne mitukufu aliyoisema Allah katika Qur'an aliposema katika aya, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. الله تبارك وتعالى كتهز آيان بيل أنا تاج خباري anasema inna iddata shuhuri, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, 12 shahra, ni miezi 12, fi kitabillah, iliyopo katika kitabu chake Allah, iliyopo katika al-lawh al-mahfuz, ameandika hivyo kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050, kwamba idadi ya miezi mbele zake subhana, 12 shahra, fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawati wal ard minha, katika hiyo miezi 12 arba'atun hurum, kuna minne mitukufu, kuna minne ina hadhi, kuna minne imezidi wenzake. Akaitaja bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Bakra Nufay' ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Rasul alayhi salatu wassalam ameibainisha hii miezi minne ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameitaja kwa ujumla, hakuitaja kwa majina yake, akaibainisha wazi Rasuli alayhi salatu wassalam. Na hii ndiyo kazi yake Rasuli alayhi salatu wassalam, kubainisha yaliyokuja katika Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, tumekuteremshia dhikri ewe Muhammad, dhikri ya sunna, litubayina linnas, ili uwabainishe watu kwa sunna yako hiyo, ma nuzila ilayhim, yale walioteremshiwa katika Qur'an. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wassalam katika kazi zake, mubayinan lilqur'an, anabainisha Qur'an, akaibainisha hii miezi, akasema thalathu mutawaliyat, miezi mitatu imeshikana, Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, akasema na mmoja baina Jumada wa Shaaban, akasema wa Rajabu mudhara alladhi baina Jumada wa Shaaban, na mwezi wa Rajabu, Rajabu ya wa mudhari, iliyo baina ya mwezi wa Jumada al-akhira na mwezi wa Shaaban, hii minne ndiyo miezi mitukufu. Ayuha nnasu ibadallah, ahlul ilmi akiwemo al-allama al-fahama faqihu al-asr Abu Abdullah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, anatuhusia kunako masiku haya, anasema fa inni ahuthu ikhwani al-muslimin, hakika mimi nawahimiza ndugu zangu Waislamu, ala iqtinami hadhihi al-fursati al-azima, wazitumie fursa hii tukufu, wa an yukthiru fi ashri dhil-hijja, na wakithirishe katika siku kumi za mwezi wa Dhulhijja, min al-a'mali saliha, watende matendo mema, ka qira'ati al-Qur'an ila akhir kalamih. أيها الناس عباد الله، العلامة الفهامة فقيه العصر رحمه الله تعالى أنا توسية تتمية فرصة كتك مسكها يا يليوب وكتك مزهو أنباء بإذن الله هو إنه كنجي وسكوا ليو تتمية فرصة كتين دمتين يليوب كواميما أكا يتاج بعضياك أكا سيما كقراءة القرآن كما فيلي كوكسوما كتاب شاء الله kuisoma Qur'an, kwa sababu kwenye kuisoma Qur'an kuna huda na nur, ndani yake kuna huda na kuna nur. Anasema Allah subhana, dhalika alkitabu la raiba fih hudan lilmuttaqin, hicho ni kitabu kisichokuwa na mashaka ndani yake, ni uongofu kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kitabu hiki kuna mauidha. Ayuhan nas qad ja'atkum mauidhatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا سمى سبحانه كما إني واتو حقيقة يمكجييني موعظة كتوك كما لوينو قرآن موعظة وشفاء لما في الصدور يمكجييني بونيو يمراضي يليوبكت كذفوا فينو ni ponyo ya maradhi ya nyoyo. Mwenye unafik akisome kitabu cha Allah, mwenye kufru akisome kitabu cha Allah, mwenye maradhi ya hasad akisome kitabu cha Allah. Wa shifaa lima fi sudur wa hudan wa rahmatu lilmu'minin. Ndio maana akausia al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah kwamba tukithirishe kusoma Qur'an katika masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Na halikuwa hilo isipokuwa amesema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadith aliyotaja al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam kwamba amesema man qara harfan min kitabillah falahu hasana, atakayesoma herufi moja katika kitabu cha Allah atalipwa jema moja, hilo ni jema moja amelifanya. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja atakalolifanya mmoja katika umma huu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atalipwa kwa kumi. Hii ni zawadi pekee ya umma huu wa Allah wa umma huu wa Mtume alayhi salatu wasallam. Hii ni zawadi kwa wao pekee, halikuwahi kutokea hili kwa waliopita waliotangulia nyuma yao kwamba amefanya jambo jema akalipwa kwa kumi, bali hili ni special kwa umma huu. La aqulu alif lam mim harf, sisemi alif lam mim, sisemi kwamba alif lam mim hii ni herufi moja, bali alif ni herufi na lam ni herufi na mim ni herufi. Haya ameyasema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadith aliyotaja al-Imam Tirmidhi katika Jami'. Ayuha an-nas ibadallah, akaendelea kuhusia al-Imam al-Uthaymeen akasema wadhikri bi anwa'ih, na wahusia waislamu watumie fursa ya masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhijja kufanya adhkar kwa sampuli zake. Na ameyasema hayo al-Imam rahimahullah kwa kujua kwake yaliyopo katika dhikrullah, yaliyopo katika dhikrullah. Ametaja hadith al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah kutoka kwa as-sahabiyul jalil Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu kwamba amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. أما سمى رسول عليه الصلاة والسلام كتكه حديث كوان بيما صحابة kuwaonesha fadla za dhikri, akasema ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, hivi nisikujuzeni nisikuambieni juu ya matendo yenu bora, wa azkaha inda malikikum, matakasifu mbele ya mfalme wenu, وأرفعها في درجاتكم أمبايا يتوينوا نيني درجة وخير لكم من إنفاق الذهب والورق هايو متندو أمبايا ميمي نتكجزيني نبارا كونو نيني كليكو كتوى صداكة ذهاب نفذا وخير لكم هايو متندو نبارا زيد كونو نيني من أن تلقوا عدوكم kuliko nyinyi mkakutana na maadui zenu katika uwanja wa mapambano kwenye jihad fi sabilillah fatadribu a'naqahum mkawakata shingo zao wayadribu a'naqakum na wakawakata shingo zenu nisiwaambieni hayo mambo qalu bala wakasema kwa nini ya rasulullah tujuze akasema rasul alayhi salatu wasalam dhikrullah ta'ala kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko yote haya aliyoyataja alayhi salatu wassalam. Ndio maana al-Imam al-Uthaymeen akatuhusia kwamba tufanye dhikri katika masiku haya, tukithirisha kufanya dhikr kwa aina zake. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun, mdhukuruni Allah kwa wingi ili mpate kufaulu. Anayetaka falah, anayetaka najah, falaha ina milango yake. Faatul buyuta min abwabiha, ziendeeni nyumba kupitia milango yake. Anayetaka falaha, anayetaka saada fi dunya wal akhira, alazimiane na dhikrullahi ta'ala. Anasema Allah subhana wadhakirina Allah kathira wadhakirat, na wanaume ambao wanakithirisha kumdhukuru Allah na wanawake ambao wanakithirisha kumdhukuru Allah, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى أمشى وعند لي مسماها كما أنا أتوسميه ونكم ذكر الله أمشى وعند لي مسماها وأجرا عظيما نأجير أوليك ومكبوا. هاي أنا سمع ربنا إلى هنا خالقنا أمبايها كتومبا لمجرد أكل وشرب كما توجي تولنا تونيوه, bali ametuumba tuje tumdhukuru yeye subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, akaendelea al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah kutusia katika aliyoyataja, anasema wasadaqa, na kutoa sadaka. Tukithirisha kutoa sadaka katika masiku haya, tujipinde katika ibada hii ya sadaka. Sadaka tutfi'u ghadab ar-rabb, kama ilivyokuja hadith, huzima ghadhabu za Mola. Sadaka huzima ghadhabu za Mola. Bali amesema Rasul alayhi salatu wassalam juu ya kutuhimiza kutoa sadaka, ma naqasat sadaqatun min mal, sadaka anayoitoa mja haipunguzi chochote katika mali, bali ni shetani anawaghuri watu, shetani anawakhofisha watu, shetani anawatia watu waswas. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنا سمع ربنا سبحانه الشيطان يعدكم الفقر, شتاني أنا كأهديني أفكيري كما كامونا الفكومي وكتوى الف ميلي زم يبنغوا هزو زم يبكناني. الشيطان يعدكم الفقر, شتاني أنا كأهديني أفكيري. ويأمركم بالفحشاء, na anakuamrishani mabaya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, lakini Allah subhana wa ta'ala anakuahidini kwa kutoa kwenu kwamba atakupeni msamaha na atakupeni fadhila subhanahu wa ta'ala. Angalia mwenyewe Allah subhana wa ta'ala ameshakubainishia njia. Inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Ayuhan nasu ibadallah, akasema tena rasul alayhi salatu wassalam katika kukuhimiza juu ya ibada ya sadaka hususan katika masiku haya, anasema rasul alayhi salatu wassalam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wala yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum muhra. Anasema rasul alayhi salatu wassalam katika hii hadith, yeyote atakayetoa sadaka kwa kile alichokitoa sadaka kikawa kina kima na thamani ya kununua tende moja tu, hicho alichokitolea sadaka, mali yake, pesa yake, ina thamani ya kununua au ni thamani na ni kima cha kununua tende moja, lakini sadaka yake ilikuwa iliyokuwa imetokamana na chumo zuri, sio chumo la haramu. Wala yakbalu Allahu illa tayyib, na Allah hapokei isipokuwa vizuri. Akasema Rasul, wa inna Allah yataqabbaluha, Allah anakipokea hicho kidogo chako ulichokitoa kilichotokamana na ndalia nzuri, bali na chumo jema, anakipokea kwa mkono wake wa kuumeni, kisha anakilea na anakikuza kidogo kidogo kumkuzia yule aliyekitoa, mithili ya yule ambaye anamkuza mwanandama wake. Na kwenye riwaya mwisho inakuja kuwa kubwa, hicho kidogo alichokitoa kinakuja kuwa kikubwa mfano wa mlima wa Uhudi. Haya kayasema Rasul alayhi salatu wassalam. Ayuha nasu ibadallah, zinapoingia siku hizi kumi za mwanzo au unapoingia mwezi huu wa Dhulhajj, na akataka mmoja wetu kutekeleza ibada ya kuchinja katika mwezi huu wa mfungo tatu, basi Rasul alayhi salatu wassalam ameelekeza mambo kwa yule ambaye ana nia ya kuchinja katika bahimatul an'am, kuchinja ngamia au kuchinja ng'ombe au kuchinja kondoo na mbuzi. Rasuli alayhi salatu wassalam amemwambia asikate nywele zake zote, nywele zake za mahala popote asizikate. Pale ambapo umeandama mwezi huu wa Dhulhijja, ukisikia mwezi wa Dhulhijja umeandama, fahamu kama ni haram kwako wewe kukata nywele zako, haram kwako wewe kukata kucha zako, haram kwako wewe kukata ugozi wako wa mahala popote mpaka utakapomaliza kuchinja, ndipo pale utahalalikiwa kuyaendea hayo. Kwa hiyo yule ambaye anachelea kwamba atabaki katika masiku haya akiwa katika mazingira yasiyokuwa ya unadhifu, basi awahi, awahi kukata nywele zake, awahi kukata kucha zake kabla ya kuingia mwezi muandamo wa mfungo tatu, kwa sababu ukiingia mwezi muandamo wa mfungo tatu, huyu ambaye anataka achinje haruhusiki kuyafanya hayo, lakini watu wake, familia yake, mke wake na watoto ambao hawa wako chini ya baba yao, hawana makatazo wao kuyafanya hayo, hawana makatazo wao kuyafanya hayo, kwa kuwa wao si wachinjaji. Mchinjaji ni Rabbul Bait, mlezi wa nyumba ambaye ni baba. Haya ameelekeza Mtume alayhi salatu wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin.